إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سيوات تي توفيق برب عز وجل تي سنو درس توحيد ci sunu téré bobu di sharh al usul al thalatha bu a sheikh al allama salih al fawzan hafidhahu allah ta'ala. Mu melni ñi gi bari yegi ci buntu bobu nga xamni moy al khawf, moy buntu ragal. Xam ngeen ñi gi won ci khawf bi nga xamni moy khawful ibada, ragal bi nga xamni moy ragalu jaamu yalla. Te façon ragal bobu desu ko ragal kudul borom bi tabaaraku wa ta'ala. Waxon nañ la ni li nga xamni yalla rek lañ ko wara defal lolu yombuna xamé. Su fekke lolu dafa am qualificatif ak jaamu rek, xamal ni lolu mom yalla rek lañ koy defal. Kenn duko defal malaaka, kenn duko defal yonent, kenn duko defal sahaba, kenn duko defal waliyu, kenn duko defal nit ku bax, kenn duko defal ben mindeef. Ndax lolu ak jaamu la, te ak jaamu mom ki kay yow moy borom jaam yi. Ma ngo ni mu nekké kenn ci bind bi mu bind jaam yi, nonu la nekké kenn ca lamu digal jaamam yi ñu war ko ko defal, noné la ci nekké kenn. Ning koy kennale ci ne mom moy ki bind jami nga ko ci kennal, gem ci gem ko, diko jefe diko appliquer fu mu yello rek nga appliquer ko fa. Aha, noné nga wara gorgolo kennal ko ci limu diglé ne defal len mako, nga fexé ba bokoy def do ko defal kenen ko dul mom. Nango bu ko defé kon mu melni sunu bindu bi wessu gison nañ ay yoy nga xamni borom téré bi indi won nako ci Hud alayhi salatu wassalam, mu yonantu bu tedd bu mag bobé nga xamanteni ni ak njambartem ak fitam kazalika wéru gumu wéru ci yalla te mu nekk lu deug lu feñ la ci histoire mom Hud alayhi salatu wassalam. Kon nga gis ma nga don wax gayam ya nan len fakiduni jami'an wala tunzirun, yen ñep dal dal di len may kompolo rek waaw, commencer ma fexel tek len seeni pexé yen ñep nak waaw, wala tumhiluni te bu len ma may ben repi nak, bu len ma yexé waaw, lu ngeen man dal def len ma gog. Lolu lu ama am solo la. Am nga gor gui waxon na ni daf leena lancer défi, gis nga daf leena défier. Lolu lu ama am solo la ma gog, lu ama am solo la ci kanamu ki nga xamni dafa yor neen go xamni yag gum ko yag gem, day japp ni neenam gogu deug la ngok, day japp ni neenam gogu deug la. Masalan ki nga xamni japp na ni mom su amé soxla day nem ñaan ci bammel bi aajom faju, day japp ne lolou deug la, gis nga ndax sa ay ko defé rek mu tombek suñu borom dal di dogal aajo ba faju wala leneen sax dik lu gëna rëy lam ñaanoon, gis nga ma ngoog. Wala bokk ki jàpp ni moom turu diw daal bu ko waxee nangami yoon rek aajoom faju, kooku day jàpp ni loolu mooy dëgg, gis nga. Ndax lan? Ndax defoon naa ko keroog, soxla woon naa 1000 francs. Aha, ma daal di woo turu diw moom mi nangami yoon daal di am 1000 francs wala daal di am 2000. Day jàpp ni kon loolu dëgg la. Waxoon naa la ni loolu du règle bi ñuy xoolee dëgg ci diina. Ma ngoog, waxoon naa la ko. Loolu du règle bi ñuy xoolee dëgg ci diina. Dëgg ci diina, xam nga nuñ koy xoolee, da nga koy natt ci alquran. Ma ngoog, da nga koy natt ci alquran. Xam nga, gis nga ci histoire yonent bi ne, daan na toog ab diir boo xam ne ci du tàkk këram. Xanaa boobu noonu yonent bi, mbóot yi gaañu yor, secret yi gaañu yor, baatin yi gaañu yoy, xanaa boobu yonent bi moom amu ko woon. Ah, xam nga léegoo-léeg benn waaye dala gis nga dinaa la defal loo xamante ni nii, ah, dootoo ñàkk dépense, dinaa la defal loo xam ni dootoo tàggoog nangam, dinaa la defal loo xam ni nangam ak nangam. Tayyib, yonent bi alayhi salaatu wa salaam nga xam ni daan na tookub diir ci du tàkk ci rëm këram. Xanaa yéen seen baatin yooyu, seen secret yooyu, seen mbóot yooyee yonante bi xamu ko woon. Ah, waa moom lu yonante bi xamul woon ndax loolu mën naa tudd diina, wala yonante bi xamoon na ko da koo bañoon a jëfandikoo, wala da koo bañoon a jàngale. Ah, bu boobaa kon dañuy tuumaal ne yonante bi am na yoo xam da koo nëbb. Loolu moom kenn sañu koo wax, gis nga. Kon nag lu yonent bi daawut woon jëfe, lu yonent bi xamut woon, kooke mënta am connotation diina, mënta am qualificatif diina. Kon loolu lu jara bàyyi xel la. Kon Hud alayhi salaatu wa salaam mu ne gaaña fexe leen, ma ngoog, ànd ak seen fexe yooyee yépp dara lañ ko mënalul woon, gis nga. Illa ay yashaa rabbi shay'a, ludul rek loo xam ni ca cooba rek borom bi tabaraka wa taala la, gis nga ko. Ludul loo xam ni ca cooba rek borom bi tabaraka wa taala la. Bu ko defee kon jullit bi war naa jël misaal ci Hud mii, surtout nag jamono ji ñu toll, nga xamante ni nii da ngay dégg ñu naan théorie di complot yu kenn xamul daal ci xeetu mbir yooyee nga xam ni. Mën na am nag ñàkkul ne am na ñoo xam ni ñi ngi dox ci ay mbir yoo xamante ni nii xel nanguwu ko, diine nanguwu ko, nite nanguwu ko, bëgg cee jañax doomu aadama yi. Par exemple tey boo xoolee lu mel ni wàllum nguur jigéen, xam nga ñooñu am na tey ay lobby yu leen di défendre, gis nga ma ngoog. Te ñooñu jàpp nga ni jàpp ñu rek ci jéem leen a défendre, waaye bëgg nañoo jaar ci ay tër, maanaam ay loi, yaa ngi dégg, jaarale ko ci ay institution politique, gis nga. Moo tax baat boobu, man xawma lu tax baat bi neex leen politique, xawma lu tax mu neex leen. Mais baat boobu yéen ban njëriñ ngeen ci gis, ban njëriñ? Bañ na ko ba suñu yaay yi nekk marché ba, suñu yaay yi nekk marché ba ñee cay jaay jaaroo dañ naan la lii mooy jaaro or, li jaaro politique la. Jaaro or mooy bu baax bi, jaaro politique mooy bu baaxul bi. Baat boobu ech naf uha, gis nga. Moo tax xoole li si mën a jaar yëpp, xoole li si mën a jaar yëpp, ba ñu teg tër ay mbir yoo xamante dañ koy gàll ci kaw jaami yàlla yi. Mu neex leen, mu naqari leen, ñu gàll leen ko. Tey fi tey, ah, amul réew yoo xam ne voté nañ fa góor jigéen ñi ay loi. Ñan ñoo ko voté? Du politiciens yi, wala yéen yéen a ko voté, yéen askan wi yéen a ko voté, ak yeneen mbir. Ñan ñooy voté loi yooyu? Allahul musta'an. Yàlla ñu borom bi jalla waala taxaw, ma ngoog. Yàlla ñu borom bi jalla waala taxaw. Kon gis nga ni am na ci ñoo xam ni ñi ngay dox ngir loolu. Imma peut-être dañoo yor xaalis bu bari ba ñu japp ni mën nañu influencer ñi nga xamni ño yor décision politique yi ba mën leena ah xeyna jekku ci yenn yi forcer loléen ñu signé ay loi parce que lolu bo xolé ci tarixu dekk yu bari dang ko ci gis gis nga bo xolé ci tarixu dekk yu bari dang ko ci gis mangok yaakarna fan yi rek ma ngi gis ben soxna ndaysan moy jigen yoy di def di yëngu ci walu culture biologique dañuy bay ci table yi té ñu am solo lol seen liggéey bobu and ak nit ñi ñak xam seen solo ndaysan mangok ñi ñeka ñak xam seen solo mangok ak ñoo am solo ci misal rek tay fiñ tollu ni tay danaka toggu yu bari yo xamni toggu xorom la laaj da ciy dem legi yow mi jënd laaj yow soxna ci yow mi dem marché di jënd laaj xam nga laaj ban dëkk lay joggé demal nga def recherche nga xol laaj ban dëkk lay joggé gis nga ma ngok te xolal laaj niñ ko ajoé ma ngok ci ba ci waxuma sax walu ñam mais ba ci walu wergu yaram ngay dégg ñu la laaj dafa bëri ñëriñ baxna ci li baxna ci li tayib laaj mom fan lay joggé tay fa muy joggé frontière buñ ko tojon nu muy mel wallahu almusta'an kon jigen ñoñu nga xamni ay jambar lañ mangok mang ci dégg kenn muy présenter ben plante di wax naan plante bi mën na remplacer yi nga xamanteni ni moy safsafal yoyé nga xamni mom la gaay di jënd té muy nekk kip wala mu nekk rek ndox ñukoy def ci ñam mi diko safalé ñam mi té ay produits chimiques nekk ca té ñepp gis né bari na ay lor yo xamni da koy lor doomu adama waye ñu bëgg ko lool nak waaw mu fess del ci bëre bi nga xamni ma lañ fa lañuy jaayé bo taxawé ci ñakoy jaay marché da ngay gis ño xamni dañuy ñëw jënd ci bi ben jënd ci bi ñaar jënd ci bi ben jënd ci bi ñaar danaka jigen ñi tay ñu ci bëre mom lañuy toggé buñ ko deful ci togg gi rek ñu na togg gi du neex muy présenter ben plante bo xamanteni ni plante la bo xamanteni mën na taxaw taxawayu lolé gis nga mën na taxaw taxawayu lolé xam nga lolou am jëriñ la muy woté nak pour gañu taxaw ci maniko ah sa appel bobu ba du tabbi ci nopi ku tax ndax xam ngeen ne yoyé ñuy safalé ci li waaw bouillon yi très bien turba ngok bouillon yi yoyé ñan ñoo fan lay génné ñan ñoko fi jaay ma ngok manka man buñ néwon dañ koy arrêté manka gaña ba sétal lolu manka gaña ba gis nga légui nak lolu raison wu lan la problème de santé la problème de santé la wala problème économique wala problème politique gis ba be ñëwaat parce que yaakaar na ni su fekke da ngay xëc ci économie économie bo xamanteni ni après lolu yëpp dang koy dépenser waat ci ay machine dialyse dang koy dépenser waat ci ay garabi tension dang koy dépenser waat ci ay garabi diabète dang koy dépenser waat ci ay garab yo xam da ngay jëma xex maladie cardiovasculaire mo an sa économie yow su fekke say sa gañu ñe dañu falé dañu fébar kon la chaque année am nañuy dox di def ay mbir yu doy waat mais julit bi lan moy taxawayam lolu mo am solo parce que yow mëno funé nga né fa nam déramé yeur ak moy complot li hout def ngay def fa ki duni jami'an yeen ñi bëgg complot yëpp complot lé mais li am solo ba am solo moy man mi aji wakir lu la ci yalla lolu la julit bi am gis nga ko kon julit ni nañu fexé ñu jël misal ci hout jël misal ci yonent yi fexé di wakir lu ci yalla wakir lu bu deggu wakirlu ci yalla wakirlu bu deggu lolu deugantan fa la mbir me nek waye bu fekke dañu jël suluk wakirlu sunuy ngeum wër ko ci ay bammel wér ko ci bàmmeel, di yaakaar bàmmeel ya, di ragal bàmmeel ya. Moo ndax bu mbir duggee ci réew mi bàmmeel yi mën nañoo jóg taxaw défendre loolu, tey corona dugg na ci réew yi. Ndax bàmmeel yi luñ ci mën tey. Bàmmeel yi ñuy dem di ñaan, di bërëngu, ah di jël suuf yay takk, di jël bant ya di damm, di yëy, di jël ca ndox ya di naan ak diwoo, yooyu tey lan lañ mën ci corona bi? Lan lañ mën ci corona bi? Dara. Sagam corona bi lañ mënalul dara, waxuma laa leneen nag. Ndax mënal nañ dara bombe atomique? Ah ndax mënal nañ dara bombe atomique? Bagok. Kon gis nga, foofu la sunu jafe-jafe nekk. Foofu la dëggantaan la feebar ba métit ba fa la ne. Bangkok. Wallahul musta'an. Kon ñu teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi jalla waala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko, defal ñu aafiya, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.